بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز و جل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج تاریخ ہے 5 شعبان المعظم 1441 ہجری بمطابق 30 مارچ 2020 تاریخ ہے، اور آج پیر شریف کا دن ہے. چنانچہ آج ہم نے جس کتاب کو مطالعے کے لیے منتخب کیا ہے، اس کتاب کا نام مبارک ہے لباس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. چنانچہ اس کتاب کی تمہید سے کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں.